volgens de mensen die hier geboren zijn, ben ik, hoor ik bij de groep vluchtelingen. Maar dan heb je de Afghaanse gemeenschap. En daar word ik ook niet altijd gezien als een Afghaan. Want ja, ik ben kei westers en ik heb andere ideeën. Ik denk dat ik niet echt bij een groep hoor. Ik denk dat ik zo... Dat elke groep die naar mij kijkt, vanuit hun eigen blik, dat ze mij aan een andere groep linken. Maar ik persoonlijk hoor niet tot een groep. Ik hoor tot een menselijkheid. Ik wil niet per se tot een bepaalde groep horen, want ja, daar begint alles. Als je twee groepen hebt en de ene wil beter zijn dan de andere, daar begint altijd de conflicten en daarop bouwen ze al die slechte dingen. Waarom kunnen we gewoon niet als mensheid allemaal samen zijn? De mensen die mij heel goed kennen en waarvoor het niet belangrijk is wat mijn achtergrond is en dat ze daar zich niks van aantrekken en die mij als persoon respecteren, die zijn kei trots en die zijn echt blij dat ze mij kennen en dat ik er ben en dat ik met hun bevriend ben of zo. Of dat ik met hun een contact heb of een band heb. Maar de mensen die mij niet kennen en gewoon mijn achtergrond weten van ja, zij is vluchteling, die denken altijd dat ze beter zijn en dat ze het altijd beter weten. En als ik bijvoorbeeld met die mensen in discussie ga, dan doen ze... Ja, dan behandelen ze mij als een kind van 5 of zo. Van, ja, ja, zal wel. Jij weet niks nog van het leven. En dan denk ik in mezelf, ik weet, denk ik, veel meer hoe het leven in elkaar zit dan dat jij weet. Omdat jij gewoon hier heel de tijd in je warme huisje zat, terwijl ik duizenden gevaren meemaakte en met 1000 verschillende mensen in contact ben gekomen.